Czas to puścić miasto, te numery jak lotka. Nie oczekujesz szóstki, sukcesy liczę w piątkach. Dlatego co się spóźnił, bomba, leci pod piwo. Ktoś tam za wcześnie odpadł jak Michaelowi kino. Dziś każdy chce nawinąć, staram się przyzwyczaić do typów, co jeszcze mylą skillsy ze skittlesami. To trzeba robić latami i mieć pojęcie. Dla niektórych ziom jest za późno na tam wcześnie. Czas podnieść ręce w górę i zrobić hałas. Ten rap jest dla podwórek, tak jak one są dla nas. To solo, hada plus przekozacy goście. Kto wywołuje burzę, musi liczyć się, że zmoknie. Jak wbijamy na koncert, sztuki są w transie. Ich typy już wiedzą, chuj z pierścionkiem i hajsem. Za późno by wyjść, a jest wczesna godzina. To hada, pysk i chwet, pierwsza liga. Za późno, na za wcześnie. To idealny moment, by pojawić się na mieście. Za wcześnie, na za późno. Nareszcie godzina duchu wybiła pół. Za późno, na za wcześnie. To idealny moment, by pojawić się na mieście. Za wcześnie, na za późno. Nareszcie godzina duchu wybiła północ. To rap, co daje ludziom na ulicach siłę. Dzisiaj uwierzysz w to, w co wczoraj nie wierzyłeś. Nocna sceneria, temperatura wzrasta. My na ulicach wraz z muzyką miasta. Ty nie dorastasz nam do pięć ze stylem. Moi ludzie są ze mną, tak jak we krwi promile. Naciskam gaz i odjeżdżam z piskiem. Takich jak wy mamy tu długą listę. Teraz wraz z pyskiem, Chwedo i Hada. Tak naprawdę koleżko to chuj wiesz o układach. Wciąż się wspinamy na szczyt sukcesu. Te wersy lamusą dają powód do stresu. Przejmujemy kontrolę, odbieramy nadzieję. Wszystkim tym niedowiarkom teraz w oczy się śmieje. Mamy najlepszy towar, przemycany na trakach. W górę ręce i piątka dla każdego dzieciaka. Za późno, na za wcześnie. To idealny moment, by pojawić się na mieście. Za wcześnie, na za późno. Nareszcie godzina duchu wybiła pół. Za późno, na za wcześnie. To idealny moment, by pojawić się na mieście. Za wcześnie, na za późno. Nareszcie godzina duchu wybiła pół. Dla niektórych jest za wcześnie, bezbronnie jak niemowlę. Jestem jak odkurzacz wagi na ich matek. Za późno na pierwszy oddech. Na próżno szukają pomocy, mają problem. Mylą ze sobą słowa progres i pogrzeb. Mamy się dobrze, świecimy jasno w tym mieście. Jak pochodnie z naszej winy, ten pożar gasnąc zbyt wcześnie. Ta gra nie ma tajemnic, czysta łatwizna. Chcesz czytać jej pamięci? Ja czytam w jej myślach. Dzieciaki chłoną ten raz. Siła jest w słowie, lejesz wodę, nikt nie słucha. Widzisz kogoś z wodogłowie. Tutaj nieważne czego człowiek szuka. Ważne by trafić do ich serc i głów. I to jest sztuka dla nich, za późno by wrócić. Wcześniej by odejść, czas daje nam życia. Was trawi jak ogień. Bezlitosny jak on, to jest ich zbora. Późno na za wcześnie. Pys, pys i hada solo. Za późno, na za wcześnie. To idealny moment, by pojawić się na mieście. Za wcześnie, na za późno. Nareszcie godzina duchu wybiła pół. Za późno, na za wcześnie. To idealny moment, by pojawić się na mieście. Za wcześnie, na za późno. Nareszcie godzina duchu wybiła północ.